วิธีการบรรลุโอภาส3ประการ288พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอภาส3ประการก็เพียงเพื่อให้ถึงความสุขวิธีการบรรลุโอภาส3ประการอะไรบ้างคือ 1. บุคคลบางคนในโลกนี้ยังเกี่ยวข้องด้วยกามเกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมอยู่ต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมนสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะอาศัยการมนสิการโดยแยบคายอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมสุขย่อมเกิดขึ้นสมณัติยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขาผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมท่านผู้เจริญความปราโมทย์เกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขาผู้ไม่เกี่ยวข้องด้วยกามไม่เกี่ยวข้องด้วยอกุศลธรรมอยู่ฉันนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอภาสที่หนึ่งนี้เพื่อให้ถึงความสุข 2. บุคคลบางคนในโลกนี้มีกายสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับมีวจีสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับมีจิตสังขารอย่างหยาบยังไม่สงบระงับต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมนสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะอาศัยการมนสิการโดยแยบคายอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมกายสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับวจีสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับจิตสังขารอย่างหยาบย่อมสงบระงับเพราะกายสังขารอย่างหยาบสงบระงับวจีสังขารอย่างหยาบสงบระงับจิตสังขารอย่างหยาบสงบระงับสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นแก่เขาท่านผู้เจริญความปราโมทย์เกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดท่านผู้เจริญเพราะกายสังขารอย่างหยาบสงบระงับเพราะวจีสังขารอย่างหยาบสงบระงับเพราะจิตตสังขารอย่างหยาบสงบระงับสุขย่อมเกิดขึ้นสมณัติยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นฉะนั้นพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสที่สองนี้เพื่อให้ถึงความสุข 3. บุคคลบางคนในโลกนี้ไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นกุศลไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นอกุศลไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งมีโทษไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่มีโทษไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งควรเสพไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่ควรเสพไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งเลวไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งประณีตไม่รู้ชัดตามความจริงว่านี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งมีส่วนเปรียบต่อมาเขาฟังธรรมของพระอริยะมนสิการโดยแยบคายปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมเขาอาศัยการฟังธรรมของพระอริยะอาศัยการมนสิการโดยแยบคายอาศัยการปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรมย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่า นี้เป็นกุศลย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นอกุศลย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งมีโทษย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่มีโทษย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งสมควรเสพย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งไม่สมควรเสพย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งเลวย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งประณีตย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้เป็นสิ่งดำสิ่งขาวและสิ่งที่มีส่วนเปรียบเมื่อเขารู้เห็นอย่างนี้ย่อมละอวิชชาได้วิชาย่อมเกิดขึ้นเพราะอวิชชาดับลงเพราะวิชาเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นท่านผู้เจริญความปราโมทย์เกิดจากความเบิกบานใจแม้ฉันใดเพราะอวิชชาดับลงเพราะวิชาเกิดขึ้นสุขย่อมเกิดขึ้นโสมนัสยิ่งกว่าสุขย่อมเกิดขึ้นฉันนั้นเหมือนกันพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสทั้งสามนี้เพื่อให้ถึงความสุขท่านผู้เจริญพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงรู้วิธีการบรรลุโอกาสสามประการนี้แลเพื่อให้ถึงความสุขข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าสติปัฏฐาน4ประการ289พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสติปัฏฐาน4ประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติไว้อย่างดีก็เพียงเพื่อให้บรรลุกุศลธรรมสติปัฏฐาน4ประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. พิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นกายในกายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผ่องใสโดยชอบในกายานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมีญาณทัศนะในกายอื่นภายนอก 2. พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาทั้งหลายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมผ่องใสโดยชอบในเวทนานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผ่องใสโดยชอบในเวทนานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมีญาณทัศนะในเวทนาอื่นภายนอก 3. พิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นจิตในจิตภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมผ่องใสโดยชอบในจิตตานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผ่องใสโดยชอบในจิตตานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมีญาณทัศนะในจิตอื่นภายนอก 4. พิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่ มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกได้ภิกษุนั้นเมื่อพิจารณาเห็นธรรมในธรรมทั้งหลายภายในอยู่ย่อมตั้งจิตมั่นโดยชอบย่อมผ่องใสโดยชอบในธรรมานุปัสสนานั้นภิกษุนั้นตั้งจิตมั่นโดยชอบผ่องใสโดยชอบในธรรมานุปัสสนานั้นแล้วก็ย่อมบังเกิดมีญาณทัศนะในธรรมอื่นภายนอกท่านผู้เจริญทั้งหลายพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติสติปัฏฐาน4ประการนี้แลเพื่อให้บรรลุกุศลธรรมข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วจึงตรัสต่อไปว่าบริขารแห่งสมาธิ7ประการ290พวกเทพชั้นดาวดึงผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรพระผู้มีพระภาคผู้ทรงรู้ทรงเห็นเป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นทรงบัญญัติบริการแห่งสมาธิ7ประการนี้แม้ที่ทรงบัญญัติอย่างดีก็เพียงเพื่อความเจริญเพื่อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิบริการแห่งสมาธิ7ประการอะไรบ้างคือ1สัมมาทิฏฐิ2สัมมาสังกัปปะ3สัมมาวาจา4สัมมากัมมันตะ5สัมมาอาชีวะ6สัมมาวายามะ7สัมมาสติท่านผู้เจริญทั้งหลายสภาวะที่จิตมีอารมณ์เดียวซึ่งมีองค์7ประการนี้แวดล้อมเรียกว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีอุปนิสสะบ้างว่าอริยสัมมาสมาธิที่มีบริขารบ้างท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้มีสัมมาทิฏฐิจึงมีสัมมาสังกัปปะผู้มีสัมมาสังกัปปะจึงมีสัมมาวาจาผู้มีสัมมาวาจาจึงมีสัมมากัมมันตะผู้มีสัมมากัมมันตะจึงมีสัมมาอาชีวะผู้มีสัมมาอาชีวะจึงมีสัมมาวายามะผู้มีสัมมาวายามะจึงมีสัมมาสติผู้มีสัมมาสติจึงมีสัมมาสมาธิผู้มีสัมมาสมาธิจึงมีสัมมาญาณะผู้มีสัมมาญาณะจึงมีสัมมาวิมุตติท่านผู้เจริญทั้งหลายบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมใดว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวินยูชนพึงรู้เฉพาะตนประตูแห่งอมตะจึงจะชื่อว่าเปิดแล้วบุคคลเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องพึงกล่าวถึงองค์ธรรมที่ประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้แลว่าพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ดีแล้วผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นชัดด้วยตนเองไม่ประกอบด้วยการควรเรียกให้มาดูควรน้อมเข้ามาในตนอันวิญญูชนพึงรู้เฉพาะตนประตูแห่งอมตะจึงจะชื่อว่าเปิดแล้วท่านผู้เจริญทั้งหลายชนเหล่าใดประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระพุทธประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระธรรมประกอบด้วยความเลื่อมใสอันไม่หวั่นไหวในพระสงฆ์ประกอบด้วยศีลที่พระอริยะชอบใจชนเหล่านี้เป็นโอปปาติกะเป็นผู้ที่พระผู้มีพระภาคทรงแนะนำในธรรมแล้วเป็นชาวมคธมีจำนวนมากกว่า2ล้าน500,000คนผู้เคยบำรุงพระรัตนตรัยล่วงลับดับชีพไปแล้วเป็นพระโสดาบันเพราะสังโยชน์3ประการนี้สิ้นไปไม่มีทางตกต่ำ มีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัมโพธิ์ในวันข้างหน้าอันหนึ่งในชนจำนวนนั้นผู้ที่เป็นพระสกทาคามีก็มีอยู่ข้าพเจ้ากลัวการพูดเท็จจึงไม่อาจคิดคำนวณว่าในจำนวนนั้นเหล่าชนนอกนี้เป็นผู้มีส่วนแห่งบุญ291ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญสนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แล้วเมื่อสนังกุมารพรหมตรัสเนื้อความนี้อยู่ท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงดำริอย่างนี้ว่าน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏจักมีศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้จะมีการแสดงธรรมยิ่งเช่นนี้จักปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ลำดับนั้นสนังกุมารพรหมทรงทราบพระดำริของท้าวเวสสุวรรณมหาราชด้วยพระทัยจึงตรัสกับท้าวเวสสุวรรณมหาราชดังนี้ว่าเวสสุวรรณมหาราชผู้เจริญเข้าใจเรื่องนั้นว่าอย่างไรในอดีตการก็ได้มีพระศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้ได้มีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้ได้ปรากฏการบรรลุคุณวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้ถึงในอนาคตการก็จะมีพระศาสดาผู้ยิ่งเช่นนี้จะมีการแสดงธรรมที่ยิ่งเช่นนี้จะปรากฏการบรรลุคุณในวิเศษที่ยิ่งเช่นนี้292สนังกุมารพรหมได้ตรัสเนื้อความนี้แก่พวกเทพชั้นดาวดึงแล้วท้าวเวสสุวรรณมหาราชทรงนำเนื้อความนี้ที่ได้ทรงสดับรับมาเฉพาะพระพักของสนังกุมารพรหมผู้ตรัสแก่พวกเทพชั้นดาวดึงมาตรัสบอกแก่บริษัทของพระองค์ชนะวัสพะยักษ์นำเนื้อความนี้ที่ได้สดับรับมาเฉพาะพระพักของท้าวเวสสุวรรณมหาราชที่ตรัสแก่บริษัทของพระองค์มากราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทรงสดับรับเนื้อความนี้มาเฉพาะหน้าของชนะวัสพะยักษ์ด้วยทรงรู้แจ้งด้วยพระองค์เองด้วยแล้วตรัสบอกแก่ท่านพระอานนท์ท่านพระอานนท์ได้สดับเนื้อความนั้นมาเฉพาะพระพักของพระผู้มีพระภาคแล้วบอกแก่ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพรหมจรรย์นี้นั้นจึงจบบริบูรณ์กว้างขวางแพร่หลายรู้จักกันโดยมากมั่นคงดีกระทั่งเทพและมนุษย์ทั้งหลายประกาศได้ชนะวัสพะสูตรที่5จบ